الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم دوست بزرگ میرے محترم علماء کرام اور دینی بھائیو اللہ جل شانہ کے سب سے پہلے ہر طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، دنیا میں کہیں بھی کسی کی زبان سے بھی کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی بھی جگہ میں کیوں نہ ہو، کسی کی زبان سے کیوں نہ ہو اور کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، ہر حال میں انسان کی زبان سے ہو، فرشتوں کی زبان سے ہو، جنات کی زبان سے ہو، غرض کے ہر طرح کے ہم جو بھی ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے اور ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، چاہے وہ آسمانوں کے رہنے والی ہو یا زمین، یا آسمان اور زمین کے درمیان کی چیز ہو، سب اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، اس ذات کے لیے بے شمار تعریفیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی رحمتوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور درود شریف بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خدایا اپنے حبیب پاک پر آپ اپنی شان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائیے، بے شمار درود نازل فرمائیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور جتنے علماء اسلام دنیا میں آئے کلمہ کی محنت کی، ان تمام محنتی علماء کرام پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ میرے دوست و بزرگو، حمد و ثنا کے بعد اس وقت مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ کوئی بات نہیں، موٹی موٹی دو تین باتیں بتاؤں گا، موٹی موٹی دو تین باتیں ہوں گی اور اس کے بعد کوئی بات ناقابل فہم ہو، وضاحت طلب ہو تو بعد میں انشاءاللہ کوئی مجلس ہوگی تو وہاں پر بتائے جائے گی۔ سب سے پہلے علم اور کی اہمیت اور علم والے کی قدر قیمت، پھر اس کے بعد عام مسلمان آپس میں کس طرح رہیں، بچوں کے لیے کیا، دوست احباب کے لیے کیا اپنے فرائض ہیں ادا کرنے کے ہیں، وہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے بچوں کی حفاظت، دینی حفاظت کے خاطر کچھ کلام ہوگا. مختصر وقت میں اللہ اگر توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات، یہ قرآن کریم کی آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ دنیاوی حیات کی حقیقت بتائی، دنیا کی حقیقت بتائی اور آخرت کی حقیقت بتائی، بتا کر اپنے بندوں سے کہا کہ یہ چیز جان لو، حکم دیا. جاننا، جان لینا، یہ علم حاصل کرنا. اعلمو، تم لوگ جان لو، علم حاصل کر لو، سمجھ لو، دل میں اس بات کو بٹھا لو کہ یہ دنیا آنی فانی چیز ہے. دنیا نہ کسی کے ساتھ رہی، نہ رہے گی، نہ رہتی ہے. اور جناب علی، یہ ایسی ایک چیز ہے جو ہر ایک کے نظر کے سامنے ہے. انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. لعب و لہو و زینۃ، دنیا کی یہ حقیقت جان لو، یہ کچھ کھیل کود ہے. و لہو، اور بہت ساری چیزیں آدمی کو کرنے کی ہوتی ہیں مگر ان کرنے کی چیزوں سے غافل بنا دینے والی ہے، بے خبر بنا دینے والی ہے. وزینت، اور وہ زینت کی چیز ہے جسے آدمی دیکھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خوبی ہے، زینت ہے. تو یہ وتکاثر فی الاموال والاولاد، آپس میں جناب علی مال کیسے زیادہ ہو، کچھ کمایا اور کچھ کیسے آئے گا، اولاد ہے تو کیسے، ایک ہے اور چاہیے اولاد، دو چاہیے، تین چاہیے. تو اس میں آدمی آگے، ایک سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ دنیاوی حیات ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور یہ بھی ایسے ہیں کیسے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ ایک بارش کی طرح ہے جس بارش کی وجہ سے کھیت کرنے والے لوگ اپنے کھیت کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. بارش کی وجہ سے کھیت اگتی ہے تو اگی ہوئی کھیت کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. اللہ، تو یہ ہے غیثنا عجب الکفا نبات ثم یہیج، پھر یہ کھیت زور پکڑتی ہے، ہوا چلے لہلہاتی ہے، لہلہاتی ہوئی کھیت ہوتی ہے. پھر وہ کھیت جب تصفر، پھر وہ کھیت جناب بالکل یلو اور کیا نام زرد ہو جاتی ہے، پک گئی. فتراہ مصفرن ثم یکون حطاما، پھر اس کو کاٹ کوٹ کے لیتے ہیں، کٹی ہوئی بن جاتی ہے. بس کتنے دیر لگی، بارش ہوئی، پھر جناب علی کھیت ہوگی، اگ کر جناب علی ہریالا ہو کر لہلہا رہی، پھر جناب علی زرد ہو کر کٹ گئی. یہ ہے دنیاوی حیات ہے. جوان ہوتے ہیں جناب علی، اٹھتے ہیں اور جناب علی پھر جناب علی ہریالی گھاس کے طرح، کھیت کے طرح لہلہاتا، یہ کروں، وہ کروں، وہ کروں، پھر زرد ہو جاتا ہے، اور جناب بڑھاپا آ جاتا ہے، ڈھلتا ہے، پھر جناب علی قبر میں جاتے ہیں. تو اس طرح ہے دنیا کی حیات. کہتے ہیں اس کو جان لو، دیکھتے تو ہیں سبھی ہیں، اس کو یقین کر لو. آگے وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور وفی الآخرہ، حیات آخرہ، بعد میں آنے والے جو حیات ہے وہاں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وفی الاخرت عذاب شدید, بہت سخت دردناک عذاب ہے. اور کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةُ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ, اور اللہ کی طرف سے معافی ہے اور اللہ کی رضا مندی ہے. بس یہ چیزیں ہوتی اس حیات میں. کیا ہے؟ سخت عذاب ہے, مغفرت اور رضوان ہے. تب کیا کرنا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. پھر فرما رہے ہیں یاد رکھنے کے لیے, دنیا کی زندگی دھوکے کی چیز ہے, دھوکے کا مال ہے. متاع الحیات الدنیا, دنیاوی سر و سامان جو ہے وہ دھوکے کی چیز ہے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ رہ کر گھر بنا لیا, یہ کر لیا, میں بہت دن رہوں گا, بہت دن میرے ساتھ رہے, مگر بہت دن رہنا نہیں ہوتا, بس آیا اور گیا. آگے کیا کرنا؟ کہنے سابقو الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض. بھاگو, دوڑو ادھر جدھر جانے سے اللہ کی مغفرت ملتی ہے. بھاگو ادھر جاؤ, یعنی جو کام کرنے سے اللہ کی مغفرت ملتی ہے, جو کام کرنے سے اللہ کی رضوان اور رضامندی حاصل ہوتی ہے, اس کو کرنے میں دیر نہ لگاؤ. حیات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ابھی بتا دیا, بھروسہ نہیں, دیر نہ لگاؤ, کل کریں گے پرسوں گے, نہیں صاحب کو جٹ وقت کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا کی طرف. اور یہ جو ہے جس کو یہ نصیب ہوئی ہے یہ بات, کہتے ہیں یہ اللہ کی فضل سے ہوئی ہے, فضل اللہ. غرض کے کہنے کا مطلب یہ ہے, مجھے یہ عرض کرنا ہے, یہ دنیاوی حیات اور اخروی حیات, اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حیات کیا چیز ہے. دونوں قسم کا ہے, اس کو جانو, آرڈر دیا ہے جانو, بے خبر ہو کر نہ رہیں, اس کی جانکاری حاصل کرو. جانکاری جب حاصل کرتے ہیں, جانتے ہیں تو ایماندار ہوگا, اور نہ جانتے ہیں تو بے ایمان ہوگا. جی, تو یہ فرض ہے کہ کسی کے بارے میں دوسرے دنیا کی زندگی کے لیے صرف ایسے پڑھ رہے ہیں, ایسے پڑھا رہے ہیں, نہ نماز کی خبر, نہ دعا کی خبر, نہ بچے کی خبر, نہ بیوی بی کی خبر. اسے ہے دنیا, ہے دنیا میں موقع ملے نماز نہ ملے کچھ نہیں. یہ جو سلسلہ ہے, اللہ اکبر, یہاں نہیں, کیا نام ہے, یہ کرنے کے نہیں, کرنا یہ ہے کہ جانو, یہ اس کو جاننے کی چیز ہے. اسی طرح خبر جگہ جگہ فرماتے ہیں, اللہ کے صفات کے بارے میں فرمایا کہ جان لو یہ کہ یہ تمہارے رب ہے, آسمان زمین کائنات کے پیدا کرنے والے, جان لو. تو کچھ چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہے. آپ بھی کہتے ہیں میرے بچہ پیدا ہو گیا, اس کو جاننا ضروری ہے, سائنس جاننا ضروری ہے, حساب ماس جاننا ضروری ہے, یہ جاننا ضروری, وہ جاننا ضروری ہے. جی, اور آپ کی بیوی کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, وہ کہتی یہ ضروری ہے, دوست احباب کہتے کچھ ضروری ہے, اللہ اور اللہ کے رسول بھی کہتے کچھ ضروری ہے. جی, یہ سیکھو, یہ علم حاصل کرو. بتائیے گا ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. علم حاصل کرنا کچھ تو فرض ہے, جس کے نہ حاصل کرنے سے اللہ کیا پٹائی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم فرض, طلب کرنا فرض. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم ثلاث آیۃ المحکمہ, ماشاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. کب تک ہے میرا؟ 25 ذرا اشارہ کر دیں گے. بسم اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العلم ثلاث، آیت محکمہ او سنت قائمہ، آیت محکمہ او فریضۃ عادلہ او سنت قائمہ، وما سوا ذلک فہو فضل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو علم تو ہر ایک سمجھتے ہیں، جاننا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے. کچھ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں جانو، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم یہ ہے. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہمارے نبی کیا کہتا ہے، میرے اللہ کیا کہتا ہے. فرماتے ہیں علم تین ہے، علم تین ہے، آیت محکمہ، قرآن کریم کی وہ آیات جن کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول کے ذریعے سے بتا دیا ہے، سمجھ سکتے ہیں. یا کیا نام ہے، او فریضۃ عادلہ، یا وہ احکام ہیں جن کے بارے میں تمام علماء کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں کرنا کیا ہے آدمی کو، وہ احکام کا علم. اسی طریقہ پر آگے، او سنت قائمہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احادیث جو علماء کرام کی محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قائم کر دی، محفوظ کر دی، ان حدیثوں کو، ثابت حدیثوں کا علم. یہ تین علم کا نام علم ہے. باقی جو کہتے ہیں ہم ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے، ما سوا ذلک فہو فضل، اس کے علاوہ جو کچھ ہے جاننے کی وہ سب زائد چیزیں ہیں، ایکسٹرا اور زائد چیزیں. اصل چیز بنیادی یہی ہے. تب ہم تو اصل کو کچھ لیتے نہیں اور اس میں پڑھتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں، غرض کہ یہ ہماری غلطی ہے، غلطی کب تک کریں گے. ایک دوسری بات یہ، اس علم کے قدر کیا ہے، اس علم کی قدر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے دنیا جہالت کے اندھیریوں میں مبتلا تھی، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نئی حیات دینے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. کیا پڑھایا؟ وہ بھی اللہ کی ذات و صفات کا علم دیا ہے، کہتے ہیں یہ پڑھو یہ پڑھو، پڑھایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، انذر عشیرتک الاقربین. پھر جناب علی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، اب عام حکم آیا ہے پھر بعد میں کہ گھر والوں کو بتاؤ، اور جہاں پھر دنیا والوں کو بتاؤ، اللہ کے بندوں کو بتاؤ. تو حضور کو سکھایا، عالم بنایا، عالم بنا کر جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے فرائض دیے. تو یہ دنیا جب جہالت کے اندر مبتلا تھی، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نئی حیات دینے کے لیے نبی کو بھیجا، اور نبی کو عالم بنا کر نبی کے ذریعے سے علم دیا ہے. تو یہ سارے مشکلات کا حل علم کے ذریعے سے دنیا والوں کو اللہ نے دیا تھا، حل ہو گیا۔ وہ جو کچھ نہ جانتے تھے، دنیا کی تاریخ کہتی ہے کہ وہ عرب کا علاقہ وہ ایسا ہی تھا، اور بلکہ پوری دنیا ایسا ہی تھا۔ جناب علی کسی کو کچھ لکھنا پڑھنے سے کوئی سروکار نہ تھا، اور جناب علی سب کے سب جناب کچھ لوگ اہل کتاب تھے جو کیا نام ہے تھوڑا بہت علم رکھتے تھے، مگر عام طور پر لوگ سارے جہل کے جہل رہتے تھے۔ حضور کو دیا اور دے کر علم کے نور ایسا پھیلایا، وہ جو جن کو کچھ نہ آتا تھا آج 1500 سال میں بھی ان لوگوں کے علم کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے۔ آج وہ بلال حبشی کہو، آج وہ کرام دوسرے حضرات کہو، جن کی دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، مگر جہاں کہیں جا لاکھوں کروڑوں انسان رضی اللہ عنہ کر کے رسپیکٹ کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا تھا علم، اس علم کے وجہ سے یہ نعمت ملی ہے، دنیا میں نئی حیات آ گئی۔ انسان کون ہوتے ہیں؟ انسان کے خدا کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ رسول کیا ہے؟ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ خود کون ہوتے ہیں؟ دوسرے کون ہوتے ہیں؟ ساری چیزوں کا احساس آ گیا ہے۔ غرض کے کہنے کا مطلب یہ ہے، تمام پریشانیوں کا حل علم کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آئے بھائی، ہاں، ایک تو یہ علم اتنی ضروری چیز ہے جس کے بغیر کوئی کسی مسئلہ کا حل ہی نہیں ہو سکتا، اتنا اہم چیز ہوئی۔ جس کے پاس یہ علم ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من اجلال اللہ عز وجل، اللہ کی تعظیم میں سے یہ ہے، اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اسلام قبول کر کے مسلمان ہو کر کوئی آدمی داڑھی سفید ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، کہ اس کی تعظیم کرنا، اس کی تعظیم کرنا یہ اللہ کی تعظیم کرنے کے معنی میں۔ آگے وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، انصاف کرنے والا ایماندار مسلمان جو حاکم ہوتا ہے، امیر المومنین ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، ان کی تعظیم کرنا یہ اللہ کی تعظیم کرنے سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِكْرَامُ حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِ فِيهِ وَالْجَافِ عَنْهُ، کہتے ہیں وہ جو قرآن کے حاملین ہیں، قرآن کے اٹھانے والے ہیں، اور وہ قرآن کو ایک جگہ رنگ نہیں دیتے بلکہ اس قرآن کو اپنے زندگی میں اتارتے ہیں، دوسروں کو اس قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، اجی، اور اس میں کوئی کیا نہیں کرتے، اپنی طرف سے بڑا چڑھاتے نہیں، بلکہ اللہ کے کلام لے کر اس کلام میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، غیر الغالی فی، اس میں غلو بھی نہیں کرتا اور اس سے بیرخ بھی نہیں اختیار کرتا، اس علم کے مطابق، کلام قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ وہ اس کے تعظیم کرنا، کہتے ہیں یہ اللہ کی تعظیم کے مانند ہے۔ تو آپ دیکھیے علم کی فضیلت اور ضرورت دیکھ لیا، ایک لفظ میں کیا علم کے بغیر مشکلات کا حل نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے اس کی فضیلت، فضیلت یہ ہے کہ اس کی تعظیم، علم والے کی تعظیم اللہ کی تعظیم کے مانند ہے۔ جی آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، باپ چلے جاتے ہیں، باپ کی جگہ میں بڑا بیٹا، چھوٹا بیٹا سب آ جاتے ہیں، باپ کے وارث بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جاتا ہوں، میرے سے پہلے انبیاء کرام گئے، آئے اور گئے، اور دنیا والوں کو جاتے وقت اپنے بال بچوں کو، امتی کو پیسہ نہیں، جائیداد اور زمین نہیں دیے، سب نے جناب علی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز وہی دیے۔ اجے کیا مطلب ہوا؟ میں بھی جان والا ہوں، میرے جانے کے بعد میں بھی میری کیا امتی کو یہی دیتا ہوں، اور جو جناب علی میری یہ چیز لیا ہے، عالم علماء ہے، وہ میرے وارث ہیں۔ آئے دیکھا، باپ چلے گئے، باپ کے جگہ میں آیا جو ہے وارث، وہی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حضور کی جگہ میں آنے والے جتنے ہیں قیامت تک علماء، یہ حضور کی جگہ میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی جگہ میں ہیں۔ कितने बड़ी बात, ज़रा डीप में जाएं, जाके देखें हुजूर की जगह में। इंसान इंसान, सारे इंसान हैं, सभी इंसान हैं, मगर हुजूर भी इंसान, हुजूर के जगह में आने वाले भी इंसान हैं। जगह जगह, सारी जगह जगह है, मस्जिद भी जगह है, सारी जगह जगह है, काबा मुकर्रमा जहाँ है वो भी जगह है। क्या है? मिट्टी है, मगर नस्बत है अल्लाह के साथ। वहाँ लाखों एक नमाज लाख नमाज के बराबर है। यहाँ घर में पढ़ते यहाँ का पढ़ने 27 गुना मिल रहा है जी ना, यहाँ इसके तादीम है। नस्बत ही की वजह से वो मिट्टी और इस मिट्टी में फ़र्क, वह नस्बत नज़र नहीं आती ना। हाँ, वो मिट्टी उस मिट्टी में कोई फ़र्क नहीं, कनेक्शन अल्लाह के साथ है। इंसान इंसान, आलिम उलमा सब है, मगर जिस इलम में नबी का वारिस बन गया जो आदमी, वो और दूसरा इंसान आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये हुजूर की जगह है, इसीलिए हाँ उलमा का एहतराम ज़रूरी है। भाई इतने दूर से किसी को लाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे कहने की भी आने की ज़रूरत नहीं थी, आपके सामने उलमा कराम मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपने दीन की हिफाजत के लिए जगह जगह जगह जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस उनको फैला दिए हैं जी। हाँ, उनकी कदर करें। कदर ये है कि जनाब वाले जाके उस्ताद कहते हैं ठीक है पढ़ लिया 10 पौन 20 पौन है, ये कदर नहीं है, ये कदर नहीं है। कदर ये है कि इनके पास जो दौलत है उस दौलत की वजह से इनके सामने अपने मनमानी ना करें, इनके से फैसला लें, सर झुका दें और वही फैसला लेकर अपनी ज़िंदगी को रोशन करें। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस नहीं है जिसकी नज़रें उम्मती के पॉकेट में हो, उम्मती के पॉकेट में हो, वो हुजूर के वारिस नहीं है। हुजूर के वारिस वो है जो हुजूर से लिया, जैसे हुजूर ने तकसीम किया ऐसा उसने भी तकसीम किया। यह आप जनाब देखें, देखकर जनाब वाले उलमा को लें, उनको दोस्ती बनाएं, उनके साथ रवाबित रखें जनाब अली, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नस्बत होकर अल्लाह के साथ नस्बत हो जाए, है नहीं? यह मकसद रखे। अजी फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में है मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ज़ाक़ा तअमल ईमान, ईमान का मज़ा चख लिया, है नहीं? कितने गुर की बात है, याद रखे हजी, ईमान का मज़ा चख लिया उसने, किसने? जिसने जनाब अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की। कोई भी चीज़ इतने महबूब नहीं जितने अल्लाह और अल्लाह के रसूल महबूब है। हाँ जी, हाँ, एक जिसने ये मोहब्बत हासिल की, मोहब्बत हासिल कहते वह मोहब्बत कैसे आती है? मोहब्बत का वो मतलब नहीं जो आप समझ रहे हैं। मोहब्बत का मतलब ये है जब किसी से मोहब्बत फितरी तौर पर हो जाती है, आदमी उसकी नक्काली करता है, है ना? कैसे कैसे मोहब्बत हो गई, जिन्हें मोहब्बत होती है, आजकल तो इंग्लैंड में बहुत सारी मोहब्बतें होती है ना, सबको पता है, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मोहब्बत होती है उसके नक्काली करते हैं, उसकी रजा ढूंढते हैं, उसके क्या नाम है, सारी चीज़ें देखते हैं, है ना? तो हुजूर से मोहब्बत है, रसूल अल्लाह से मोहब्बत, क्या मतलब है? दुनिया फना हो जाए, मेरे ऊपर मौत आए नहीं, मैं मरूं, मेरे बच्चे मरे, दुनिया मरे, सब कुछ बर्बाद हो जाए, मगर मेरे खुदा का फर्ज न टूटे। अजी अजी, मेरे अल्लाह का हुक्म की खिलाफ वर्जी न हो, यह है मोहब्बत। अजी अजी, यह है मोहब्बत। तो इसी तरीके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये नारा लगाने से नहीं होता, नारा है रसालिया रसूलुल्लाह। और जनाब अली मौके ब मौके कुछ खड़े खुड़े या सलाम अलैक वगैरह ऐसा कर ली, ये चीज़ नहीं। हुजूर से मोहब्बत है का मतलब ये है, हुजूर क्या करते थे, हुजूर के अदा कैसे हैं, हुजूर के अहकाम क्या हैं, हुजूर की मंशा क्या है, इन चीज़ों को देखकर हमेशा दिल और जान से कुर्बान हो जाए, हुजूर पर फना हो जाए, यह है मोहब्बत। यह कैसे मोहब्बत है? या रसूल सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, और वही आदमी सलाम करता है, कहते हैं हाँ बस मैं सलाम भाई आशिक रसूल बन गया, उधर क्या नाम है, हराम बिजनेस है, सूदी कारोबार, हराम बिजनेस, सूदी कारोबार, झूठ, दगा, फरेब, सारा कुछ, ऊपर से आजकल कुर्ता भी लगा लिया, दाढ़ी भी आ गई, वो सारा कुछ। बाद लोगों से ये भी नहीं है, कहते हम आशिक़ रसूल हैं। ना ना, मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है दुनिया में बाकी तमाम महबूब चीज़ मोहब्बत की चीज़ डाउन, और हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत हाई। यानी इनको राज़ी करने के लिए, इनके हकाम को मानने के लिए, इनकी तालीमात पर चलने के लिए जो भी कुछ हो कुर्बान करना पड़े कुर्बान कर दे। यह है मोहब्बत, यह है फना फिर रसूल, यह है फना फिल्लाह सुभानहू व तआला। ऐसी मोहब्बत हो इसी तरीके। क्या टाइम हो गया? अच्छा, तो टाइम हो गया इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो कोई मजलिस हो वगैरह बातचीत हो किसी से तो उस वक्त हो जाएगी। टाइम हो गया, ठीक है, अब इतने में रखते हैं।